NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een aantal tipgevers in de zaak Bradley D. mag 25.000 euro verdelen. Het OM in Rotterdam heeft besloten dat bedrag aan tipgeld uit te keren. Om hoeveel mensen het gaat en wie welk bedrag krijgt, dat wil het OM in verband met de privacy niet zeggen. De 24-jarige moordverdachte Bradley D. werd in oktober opgepakt na een klopjacht. EU-leiders hebben in een brief weer opgeroepen tot meer collectieve inspanningen om Oekraïne te blijven steunen in de oorlog met Rusland. De brief is ondertekend door onder meer demissionair premier Rutte, de Duitse bondskanselier Scholz en de premiers van Estland, Tsjechië en Denemarken. Ze vinden dat de Europese inspanningen moeten worden verdubbeld. Het OM heeft levenslang cel geëist tegen Delano G., de man die wordt verdacht van het doodschieten van misdaadjournalist Peter R. de Vries. De 8 andere verdachten die horen later vandaag ook nog hun vonnis. En Tesla-topman Elon Musk krijgt geen megabonus van 55 miljard dollar. Dat heeft een rechter in Amerika bepaald. In een zaak die was aangespannen door een aandeelhouder. Die vond het bedrag dat Musk zou krijgen veel te hoog en afgesproken door vriendjespolitiek. Het bedrag kon de afgelopen jaren zo fors oplopen doordat de koers van Tesla sterk steeg. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Breda bij de brug bij Gorkum. Door bergingswerkzaamheden heb je daar een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A58 sta je ook in de file van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Er staat een vrachtwagen met pech. Die kost je zo'n 10 minuten extra reistijd. Er staat file vanaf Moergestel. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij is kersvers lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Niet dat dat nou een heel nieuw avontuur is voor hem, want hij zit dit jaar al 15 jaar in het Europees Parlement als delegatieleider. Zeg maar fractievoorzitter is dat van zijn Nederlandse collega's. Maar nu gaat hij een gezamenlijke lijst trekken van GroenLinks en PvdA. Na de verkiezingen gaat elke bloedgoed over zowel weer zijn eigen weg, zijn zweegs dus. Gekozen met 96% van de stemmen tijdens een ledenreferendum in een week waarin Viktor Orbán door de bocht moet op de eurotop. Morgen is dat. Hij zelf ook nog spitsenkandidaat kan worden. En Letse Europarlementariërs waarschuwen voor Russische spionnen in hun midden. Op die dag praat ik vanochtend met Bas Eickhout. Meneer Eickhout, goedemorgen. Ik hoor Bas Eickhout niet. Meneer Eickhout, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor u wel. Ja. Even om met die laatste kwestie te beginnen. Onderzoek door het Europees Parlement zelf naar Tatjana Zdanoka. Die zat bij u in de fractie, toch? Ja, maar die hebben we wel al een paar jaar geleden, subtiel eruit gewerkt. Kijk, het was natuurlijk langer bekend dat zij voor de Russische minderheden gestemd was. Maar haar standpunt op Rusland, daar hebben we al lange problemen mee. En een paar jaar geleden hebben we echt besloten van, je hoort gewoon niet in onze fractie. Nee, ze wordt er nu van beschuldigd jarenlang te hebben gewerkt voor de FSB, de Russische geheime dienst. En er is dus nu sinds maandag ook een officieel onderzoek namens het parlement ingesteld. Ooit iets gemerkt van die activiteiten, behalve dan wat u net beschreef? Nee, ja, kijk, dat is het probleem. Je weet, wij kunnen niet achterhalen hoe die financiële ondersteuningen gaan. Hè? Tenzij je echt in een soort CIA zelf gaat instellen, maar die capaciteiten hebben wij niet. Kijk, er waren een aantal bijeenkomsten die zij organiseerden waar we ons ver van hielden. Ja. Dus dat wisten we wel, maar niet hoe het gefinancierd is. En om heel eerlijk te zijn, als dit waar is, dan kan ze ook niet eens Europarlementariër zijn, wat mij betreft. Dus laten we dat onderzoek afwachten. Ja. Maar dit klinkt toch wel als iemand die gewoon niet eens het ambt mag dragen. Collega's van haar, ook van andere partijen, waarschuwen voor meer van dit soort betrekkingen met de Russische geheime dienst in het Europees Parlement. Bent u er zeker van dat er niemand bij u in de fractie zit met dat soort banden sinds haar vertrek? Ik denk dat we in onze fractie daar wel zeker van kunnen zijn. Maar ik zie inderdaad, in bijna elke fractie heb je wel individuen die wel heel erg Russische standpunten innemen, laten we het zo zeggen. Dus ik vind het heel goed als we dit onderzoek ook echt wel verbreden, ja. Juist. Met uzelf is niks mis, vraag ik volledigheidshalve maar even. Nee, ik kan verzekeren dat ik geen standpunten inneem die Poetin mij influistert. Juist, nou ja, u bent in elk geval wel gekozen met Noord-Koreaanse uitslagen. U was ook de enige kandidaat. 96% van de stemmen, van harte gefeliciteerd. We moeten praten, meneer Eickhout. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, u gaat dus een gemeenschappelijke lijst trekken. Maar na de verkiezingen wordt die lijst weer uit elkaar geschroefd en gaan de GroenLinks-leden ondergebracht worden bij de Groenen, waar u nu ook al zit. En leden van de Partij van de Arbeid bij de Sociaaldemocraten, waar ze nu ook al zitten. Mm-hmm. Vindt u dat zelf heel erg logisch? Ja. Gegeven dat ze... Kijk, ik snap dat er vragen over zijn. Hè? Maar ook even andersom zouden er ook vragen zijn gekomen als wij nu de verkiezingen apart waren ingegaan. En dan had ook iedereen gezegd van, moeten nu iedere kiezer, moet die nu weer op of GroenLinks of PvdA. Dus je hebt altijd wat uit te leggen. En het komt gewoon heel simpel dat de goede samenwerking die wij nationaal hebben tussen PvdA en GroenLinks, ja, die willen wij heel graag Europees ook zo goed maken. Alleen die is nog niet zo goed. Nee. Dus dat is eigenlijk onze opdracht om die samenwerking tussen Groenen en Sociaaldemocraten beter te maken. Ja, maar ja, in Nederland zitten GroenLinks en PvdA ook in één fractie, onder leiding van één fractievoorzitter. En daar is die lijst dus niet uit elkaar geschroefd. En bij u gaat dat wel gebeuren. En de kritiek is nou juist, kijkend naar de prognose van een mogelijke verkiezingsuitslag, dat radicaal rechts wel eens fors zou kunnen gaan winnen. En dat de enige meerderheid van stemmen voor de middenpartijen er nog is tussen christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. Met andere woorden, als u een gemeenschappelijke lijst trekt, er gaan heel veel GroenLinks stemmen naar u en uw collega's van GroenLinks, en die gaan vervolgens verdwijnen die in de hoek van de Groenen. Is die meerderheid weg? Nee, juist niet. Omdat wat er juist gaat gebeuren de komende periode is dat door die de groei van extreem rechts, op dit moment is er een meerderheid van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. Wat nou net de verwachting is dat die meerderheid een stuk dunner en wankeler wordt. Ook met name omdat de christendemocraten eigenlijk verdeeld zijn hoe om te gaan met extreem rechts. En sommigen willen wel samenwerken. Denk aan de Italianen, anderen weer niet. Denk aan CDA. Ja. Nou, die strijd is er bij de christendemocraten en dat maakt eigenlijk die grote groep heel onvoorspelbaar. Maar dat zorgt ervoor dat de enige stabiele meerderheid zal zijn met christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en groenen. En om ervoor te zorgen dat die samenwerking ook echt een progressief geluid heeft, moeten groenen en sociaaldemocraten veel meer gaan samenwerken. En dat wordt mijn inzet. Ja, u moet een gang uitkiezen, toch? Waar u met z'n allen gezamenlijk kunt zitten. Dat als die Nederlandse PvdA-parlementariërs en u namens de Groenen. Een gemeenschappelijke gang, toch? Nee, we zullen gewoon zitten bij onze fracties. Dus de plekken worden aan de fracties toebedeeld. Maar het is echt heel simpel. Wat wij ervoor gaan zorgen. En dit is echt, als wij die samenwerking willen laten slagen, dan moeten we juist onze invloed blijven kunnen uitoefenen in beide fracties. We kunnen natuurlijk zeggen van, we gaan met z'n allen in één fractie zitten, dan wordt die fractie groter. Ik begrijp wel dat u het zo moet uitleggen. Maar als je er meneer Kokkelman, nu doet u alsof ik dit als een. Nee, ik meen dit ook echt. Willen wij echt invloed uitoefenen, moeten wij in beide fracties aanwezig zijn. Juist om ons geluid in beide fracties beter te laten horen. Dus je kan eigenlijk beter zeggen dat een stem op ons je meteen invloed geeft in twee fracties die ertoe doen in het Europees Parlement. Ja, u bent de lijsttrekker namens Nederland. Nummer 2 en 3 zijn van de Partij van de Arbeid. Dan komen er weer 2 GroenLinksers. Dan komen er weer 2 van de Partij van de Arbeid. En dan vanaf plek 9 zijn de oneven plekken voor leden van de Partij van de Arbeid en de even plekken voor die van GroenLinks. Wat nou als met voorkeur stemmen GroenLinks zich beduidt groter wordt dan de Partij van de Arbeid? Nou, we hebben gewoon afgesproken dat de GroenLinks'ers naar de Groenen gaan, dus PvdA's naar de Sociaaldemocraten. Als er een te grote onbalans wordt, dan gaan we gewoon voor zorgen dat er een goede vertegenwoordiging is in beide fracties. Ja. Dus dat gaan we dan bekijken als dat gebeurt. Maar we gaan er gewoon vanuit dat we een goede score doen en dat we heel mooi evenwichtig verdeeld zijn in beide fracties in Brussel. En u dacht, laten we het dan niet moeilijker maken dan nodig is? Ik denk niet dat dit heel veel moeilijker is. Nee, kijk, het moeilijker zou zijn als we uit elkaar waren gegaan. Ja. De grote strijd, ook in Nederland, deze verkiezingen zal zijn, hoe zorgen we ervoor dat een sterk progressief geluid ook in Brussel gehoord kan worden? Ja. En dan waren wij gaan opsplitsen in een Europese campagne waarin de mensen in één keer moeten gaan kiezen tussen GroenLinks en PvdA, terwijl we inhoudelijk hetzelfde willen. Dat zou heel raar zijn. Vervolgens gaan we dus met op alle één gezamenlijke kracht. Op alle thema's? Ja, kijk, ons verkiezingsprogramma. Die wordt in februari gelanceerd. En wij zullen laten zien dat op alle thema's we juist een ongelooflijk goed, progressief, links en groen programma neerzetten. Goed. Dan is er aanstaande vrijdag een congres van de Groenen. Yes. En u bent kandidaat om daar spitsenkandidaat te worden. Dus de grote voortrekker bij de verkiezingen. Zeg maar wat wij dan een nationaal lijsttrekker noemen. Dat is Europees dan spitsenkandidaat. Ooit was de bedoeling dat de winnaar van die spitsenkandidaten dan ook eurocommissaris zou worden. En meer in het bijzonder voorzitter van de Europese Commissie. Daar is in de praktijk weinig van terechtgekomen. Heeft dat eigenlijk wel enige functie dan? Als u daar spitsenkandidaat zou worden? Kijk, laten we eerlijk zijn. Dat proces heeft een flinke klap opgelopen 5 jaar geleden. Ja. Omdat we toen in één keer met Ursula von der Leyen als voorzitter van de commissie uit de Hoge Hoed. De regeringsleider kwam met haar uit de Hoge Hoed. Ja. Wat wij nu hopen en verwachten is dat Ursula von der Leyen de spitsenkandidaat namens de Christendemocraten zal zijn. Dat wordt nog interessant, omdat de Christendemocraten campagne voeren tegen bijvoorbeeld haar Green Deal. Dus zij moet straks het woord voeren namens de Christendemocraten tegen de Green Deal die zij zelf als voorzitter gepusht heeft, ja, wordt ook een hele interessante. Ja. En dan wordt natuurlijk wel degelijk de interessante campagne. Hoe zorgen wij ervoor dat wij als Groenen een progressief tegengeluid laten horen tegen die rechtse wind die door Europa waait? Ja, u neemt het op tegen de huidige fractievoorzitter van die grote groene fractie, een Duitse. Het zou ook best kunnen dat u nummer 2 wordt, maar dan is ook geen man overboord, want u gaat een duo-spitsenkandidatenbaan introduceren. Ja, toch? Dat is volgens het goede groene gebruik om ervoor te zorgen dat er een goede man-vrouw vertegenwoordiging is, doen wij altijd een duo. Dat zou dus kunnen zijn dat ik het duo ben met mijn Duitse collega. Dat lijkt me prima. De vraag is wat de uitslag zal worden. Prognoses wijzen niet per se in de goede richting wat betreft de Groenen. U staat op verlies. En als je dan kijkt naar wat dan radicaal rechts wordt genoemd in Europa, dus ook de fractie waar bijvoorbeeld de PVV van Geert Wilders in zit en Marine Le Pen in Frankrijk, die zitten in de lift, Identity. En dat zou wel eens groot gevolg kunnen hebben voor de machtsverhoudingen binnen dat Europese parlement en dus ook voor het gevoerde beleid van de afgelopen jaren, niet? Ja, absoluut. Nee, dus daarom, deze verkiezingen, dit doen er echt toe. En dat is ook echt wel, kijk, en dat wil ik ook duidelijk maken, dat als ik de spitsenkandidaat van de Groenen word, zal ik ook duidelijk maken dat wij als progressieve, dus sociaaldemocraten en Groenen, ook op Europees niveau, echt veel meer moeten samenwerken om er juist voor te zorgen dat eigenlijk die opkomst van rechts, die eigenlijk het Europese beleid wil ontmantelen, dat we daartegen strijden. En dat wordt absoluut heel erg bepaald, deze Europese verkiezingen. Dus ja, we hebben wel eens gezegd in Nederland, hè, Europa best belangrijk. Nou, dit gaat eigenlijk over de toekomst van, van onze economie. Dit ja, is Europa best belangrijk best was belangrijk. De slogan van de campagne naar dat referendum van de Europese grondwet. Ja. Die toen door Nederland en ook door de Fransen overigens werd verworpen. Kwam uit de koker van Adso Nicolai, geloof ik, uit mijn hoofd, toen hij nog staatssecretaris van Europese Zaken was. U zit inmiddels dit jaar 15 jaar in dat Europees parlement. Wat fijn dat die oekase ooit vanuit het partijbestuur dat je maximaal 2 termijnen mag dienen in Brussel, dat die van tafel is. Ja, anders had ik dit niet kunnen doen. Nee, dat is duidelijk. Ja, zeker, dat is duidelijk. Ik weet ook niet helemaal of ze dat toen hebben opgeheven met dat ze aan mij dachten. Maar ik maak daar nu wel gebruik van, dat klopt. En, ja, en zeker, dat is lang. Hè. Dat ben ik helemaal met u eens. Nou ja, je kunt ook zeggen, ervaring telt. En zeker in dat hele ingewikkelde Brussel, waar processen traag verlopen over het algemeen. En waar heel veel consensus nodig is. En dat kost nu helemaal tijd. Dan is het toch handig als je enige historisch besef hebt en de dossiers in je hoofd hebt zitten, niet? Nou, ik heb in ieder geval meegemaakt, en dat ervaar ik eigenlijk elke dag, dat juist het netwerk dat je hebt, de ervaring, je weet hoe de verschillende instituten werken, dat helpt gigantisch om effectiever te zijn in je werk in het Europees Parlement en om nog meer van die invloed uit te oefenen. Ja. Dus in die zin was dat ook een reden voor mij om te zeggen, ik ga het nog een keer doen, omdat ik echt nog wat toe te voegen heb. Inderdaad, ja, ervaring doet er wel toe hier. Nou ja, al is het alleen maar omdat de tijden veranderen. De Green Deal was natuurlijk het uithangbord van de afgelopen periode met Fit for 55, Frans Timmermans als eurocommissaris. U hebt hem daar enorm bij geholpen met steun vanuit het Europees Parlement. Ook toen het lastig was rondom bepaalde wetgeving. Kijk bijvoorbeeld naar de natuurwetgeving en de stikstofwetgeving. Alles wat daarbij komt kijken, zal ik maar zeggen. Maar in de tussentijd hebben we ook oorlog op het continent. U bent en uw partij zijn natuurlijk ook wat anders tegen defensieuitgaven aan gaan kijken, ook in Europees verband. En dan brengt ons meteen bij die eurotop van morgen, want daar kijkt u natuurlijk ook met argus ogen aan tegenaan. Namelijk nogal. Viktor Orbán. Namelijk, gaat hij nou door de bocht of niet? Ik weet niet, u hebt daar in Brussel vast ongetwijfeld een abonnement op de Financial Times. Ik lees de Financial Times, ja. U leest de. De fractie heeft een abonnement op de Financial Times. Ja, precies. Ja, het grote kapitaal moet er vanuit GroenLinks ook niet te veel gespekt worden, geloof ik wel. Ja, waarom nou verschillende abonnementen doen als het met één kan? Ja, dat is waar. Leest u hem digitaal of qua papier? Ik doe zoveel mogelijk digitaal. Terug naar die FT. Die kwam met het bericht dat Europese ambtenaren achter de schermen een speciale strategie hebben bedacht om de Hongaarse economie te saboteren. In het geval Viktor Orbán dwars blijft liggen. Plan zou zijn dat de Europese regeringsleiders dan publiekelijk zouden zeggen dat ze alle EU-financiering naar Boedapest permanent stop willen zetten. En dat vervolgens de financiële markten in paniek zouden raken, waardoor de Hongaarse economie zou instorten. Kort gezegd. Werkt dat zo in Brussel? Dat was, nou, kijk, er wordt natuurlijk gevraagd om verschillende scenario's door te werken. En dan zullen de ambtenaren daarmee. Ja, kijk, dit is niet in opdracht van regeringsleiders. Je hebt ook gehoord, eigenlijk alle regeringsleiders hebben gezegd, nou, wij hebben dit stuk niet eerder gezien. Dit is waarschijnlijk wat voorwerk wat is gedaan. En eigenlijk wat ik vermoed, is dat dit in het spel met Orbán strategisch lekken heet. Ja. De FT wordt goed gelezen, dus dan wordt er zo'n document naar de Financial Times gelekt. En dan is dat natuurlijk om druk op Orbán op te voeren. Ja, maar je doet een beetje, daarom moest ik om lachen, alsof dit een van de scenario's te doen gebruikelijk door de ambtenarij op te stellen is. Maar dit gaat natuurlijk heel ver. De vraag is, wat nou als hier een kern van waarheid in zit? Weet je, wij roepen al veel langer, treed nou eens harder op tegen Orbán. Wat ik eigenlijk het grootste probleem vind, is dat de regeringsleiders tot nu toe Orbán zijn gang lieten gaan. Alle rechten worden beknot. Er is geen vrije media meer in Hongarije. Ik spreek daar journalisten die zeggen, ik ga weg uit Hongarije, want ik kan niet meer. Dus dat gebeurt al jaren. En daarom zeggen wij, jongens, zorg nou eens voor stevige maatregelen. Onder andere het afnemen van je stemrecht. Ja. Zorg ervoor dat je niet zomaar geld blijft geven wat Orbán aan zijn vriendjes geeft in Hongarije. En daar hebben ze nooit actie op ondernemen. En eigenlijk gaan ze nu pas bewegen, omdat Orbán moeilijk doet in hun club van de raad. Ja. Ja, dat laat zien dat het niet om de inhoud gaat, maar gewoon, er is een lastig lid. Dat vind ik niet zo'n hele goede argumentatie om dit soort maatregelen te nemen. Terwijl er genoeg redenen zijn om Orbán aan te pakken. Ja, en er zijn verschillende miljarden, tientallen miljarden die hij in het vooruitzicht waren gesteld bevroren. Maar plannen zijn er nu ook om hem tot beweging te bewegen. Hè, tot instemming te bewegen bij het geven van 50 miljard aan Oekraïne op de langere termijn, althans uitgesmeerd over een lange termijn, om een deel van die miljarden weer te ontdooien. Daarvoor is het Europees Parlement, ik geloof ook met instemming van u, naar de Europese rechter gestapt. Absoluut. Dat is vrij ongebruikelijk dat het Europees Parlement naar de rechter stapt vanwege beleid van de Europese Commissie. Ja, het gebeurt niet heel vaak. We doen het wel eens. We hebben het wel vaker gedaan. Maar ja, hier vinden we gewoon echt dat de Europese Commissie niet met... als er hele duidelijke schendingen zijn van de rechtsstaat, en dat zien wij in Hongarije, dan is er gewoon een regel dat een land gewoon geknot moet worden op zijn subsidies. Ook omdat Orbán die altijd aan zijn vriendjes geeft. Ja. Als we nu in een soort politiek spel komen waarin je zegt, nou, we gaan je toch wat geld geven, want dan ga je weer beter stemmen. Ja, dan wordt deze bescherming van onze rechtsstaat wordt een politiek instrument. Dat is absoluut niet de bedoeling. En daarom dat wij als parlement in meerderheid hebben gezegd, sorry commissie, maar dit is tegen onze wetgeving, dus we slepen jullie voor de rechter. Dat is vrij ongebruikelijk. En wat nou als de rechter u in het gelijk stelt? Waar wij van uitgaan, dan zal de commissie toch dat geld weer moeten bevriezen. En wat nou als Viktor Orbán dan zegt, dan haal ik mijn veto weer van stal en dan gaat het hele feest richting Oekraïne niet door? Nou ja, daarom dat er al langer wij ook als Europees Parlement hebben gezegd, zorg er nou eens voor dat jullie dat befaamde artikel 7 gaan triggeren. En artikel 7 leidt uiteindelijk tot het wegnemen van het stemrecht van Hongarije. Ja, dus het Europese strafbankje, als je daar als lidstaat op komt te zitten, dan verlies je uiteindelijk al je rechten. En dan kun je dus niet meer vetoen. Ja. En dit hebben wij, Judith Sargentini, GroenLinks-collega, heeft dit al in 2018 en 2019 op de agenda gezet. En de lidstaten hebben er niets aan gedaan. Ja. En nu zien ze de problemen van hun totale inactie. Ja, maar ja, goed, tegenwoordig hoeft hij alleen maar even zijn handen te gaan wassen, Orbán, dan krijgt hij toch die miljarden. Ja, goed, maar dat is natuurlijk een hele kwetsbare manier. Hè? Dan hier en daar geven we geld en hopen dat hij op het juiste moment de zaal uitloopt. Terwijl op dit moment nog steeds de rechtsstaat in Hongarije geschonden wordt. Ja. Daar moeten we actie ondernemen. En ik hoop dat lidstaten nu inzien dat Orbán echt een groot probleem is voor onze democratie. En dat ze echt maatregelen gaan nemen. Terug naar de prognoses en de opkomst van radicaal rechts in heel Europa. We hebben dat in Nederland gezien met de winst van de PVV natuurlijk. Maar in andere landen staat beduidend rechts of rechtser dan rechts. Rechts ook. Behoorlijk hoog in de peilingen. Dat zou best een uitslag ook op Europees toneel kunnen veroorzaken, die daar in de buurt komt. Zou het iets te maken kunnen hebben met het gevoerde beleid van de afgelopen jaren, denkt u? Ik denk dat het vooral komt omdat mensen gewoon zich niet meer herkennen in de politiek, om heel eerlijk te zijn. Dus ik denk, kijk, was het maar dat mensen in detail weten wat Brussel aan het doen is. Hè. Er is altijd te weinig aandacht voor die Brusselse politiek, wat mij betreft. Nou, we horen in elk geval wel dat alle klimaatmaatregelen, alle stikstofmaatregelen, kijk naar boerenprotesten ook bij u in België, die komen allemaal uit Brussel. Met andere woorden, dan staat Brussel in ieder geval in het voorhoofd van mensen, of voor in het hoofd van mensen, duidelijk herkenbaar te boek als de veroorzaker van veel problemen. Nou, ik denk dat het echt een gecombineerde ontevredenheid. Ook in Duitsland was het juist een besluit van de Duitse regering om die dieselvrijstelling af te schaffen. In Litouwen ging het om een btw-vrijstelling die de Litouwse regering uitstelde. Ja, Ierland dus ook, wat je gewoon ziet. Ja. In Ierland geloof ik. Ja, maar wat je wat je ziet is dat met name heel veel mensen het gevoel hebben, wij hebben eigenlijk geen levenszekerheid, daar komt ook de bestaanszekerheid van in het Nederlandse debat. Ja. En Brussel helpt niet. Dat is heel duidelijk. Brussel helpt niet. Nou ja, wij hebben natuurlijk al langer gezegd, jongens, al dat goede beleid, dat is keihard nodig, maar zorg er nou voor dat je dat ook met sociaal beleid doet. Want alleen maar een Green Deal alleen gaat het niet redden. Je hebt ook een sociale groene deal nodig. En dat is veel te weinig gebeurd. Dus wij zijn uitermate kritisch op een aantal elementen waar deze commissie te weinig aan heeft gedaan. En daar zullen we ook keihard op campaignen. Het antwoord alleen, laten we ophouden met Europa. En dat is wat rechts, extreem rechts zegt. Laten we het maar zonder Europa doen. Dan gaan we alleen nog maar meer onzekerheden krijgen met de oorlogen aan de randen van ons continent. Dus dat is geen oplossing. Nee, maar het betekent wel dat er fors meer Europees geld geïnvesteerd zou moeten worden. In elk geval in uw ogen. Niet alleen voor klimaat en voor de natuur, maar ook voor defensie. Dat gaat om honderden miljarden. Ik geloof alleen al bijna 400 miljard als je de klimaatdoelstellingen zou willen halen de komende jaren. En voor defensie gaat het richting de 300 miljard. Als ik uw plannen en uw ideeën een klein beetje becijfer. Klopt toch? Ja. Waar moet dat geld vandaan komen? Miljarden. Nou, ik denk op twee manieren. Ten eerste hebben we echt een hele fundamentele discussie nodig over, is nu de Europese staatsschuld echt het grootste probleem waar we nu tegenaan lopen? We willen, en dat is niet alleen wij als Groenen, alle regeringsleiders hebben gezegd, we moeten klimaatneutraal worden in 25 jaar. Ja. Dat is een fundamentele herbouwing van onze economie. Ja. Dat willen wij, dat willen regeringsleiders. Dat doe je niet zonder te investeren. Dan heb je inderdaad een Oekraïne waar we in moeten investeren om ervoor te zorgen dat we een stabiele democratie aan onze randen krijgen. En we hebben inderdaad dat we duidelijk weten dat we minder op Amerika kunnen vertrouwen qua defensie. Ja. Dit zijn investeringen. En als we dan tegelijkertijd gaan zeggen, en dat is nu ook een discussie in Duitsland, wij moeten onze schuld reduceren, onze schuld kleiner maken, dan heb je volgens mij je prioriteiten niet op orde als regering. En die discussie begint nu eindelijk ook in Duitsland te komen. Gisteren een advies van de Economische Raad, die heeft gezegd, misschien moeten we die schulden, die schuldenbremse, is dat toch niet zo'n goed idee, die schuldrem. Ja, dat zeggen wij al jaren. Dat is echt één groot probleem. Het tweede probleem is dat wij nog steeds heel veel geld weggooien. We hebben nog steeds dat de rijken in onze Europese samenleving vrij weinig belasting betalen. De grote bedrijven, die weten bijna tot 0% belasting te ontwijken. Maar we willen toch juist afhankelijk zijn van China en andere delen van de wereld met onze maakindustrie, dan moet je toch juist die bedrijven lokken naar Europa? Ja, maar dat doe je niet door ze ongericht een vrijstelling op belastingen te geven. Dat doe je door juist industriepolitiek te voeren met een forse investeringsagenda, maar daarvoor te zorgen dat hier innovatieve groene industrie kan blijven. Dat is wat je moet doen. Zojuist meldt de Algemene Rekenkamer dat Nederland 2,7 miljard euro meer aan de EU heeft betaald dan het ontvangt. Wij zijn dus nog altijd netto betaler. Dat meldt de Rekenkamer op basis van cijfers van eind 2022. Loopt altijd een jaartje achter. Daarmee staan we inmiddels op plaats 4 in de ranglijst van netto betalers. We waren de tweede, maar we staan nu achter Duitsland, Zweden en Frankrijk. Er is natuurlijk veel discussie geweest in Nederland altijd dat we te veel betalen aan Brussel. Is dit wat u betreft een goede ontwikkeling? Nou, volgens mij waar wij vanaf willen, is continu dat gehakketak over per land die iets afdraagt aan Brussel. Want daarmee wat je doet is Brussel in een soort korset persen, waarin dan maar met miljarden eentje meer, eentje minder, en dan ga je dan wel of niet bij landbouw besteden, die discussie. Wij willen daarom dat Europa veel meer in staat is om zelf geld te lenen. Dan ben je ook af van die hele discussie over de afdrachten van elk land. Dan ga je ervoor zorgen dat Europa zelf meer een eigen begroting kan maken. Ja, dat hebben we gedaan met corona. Dat was een eerste stap. Ja, maar die coronafondsen lopen tot 2027 en dan zijn ze klaar. Ja, ja. Ja, maar goed, dan kan er toch een politieke wens zijn om te zeggen, laten we naar voorbeeld van dat coronafonds dat eigenlijk toch verlengen met een vol echt goed soevereiniteitsfonds waar we juist al die investeringen uit kunnen doen. Maar moet je dan niet ook Europese belastingen gaan heffen? Moet je dan niet, want dat betekent per saldo dat de noordelijke, vaak rijkere lidstaten garant staan voor de schulden van het zuiden en daar bulken die schulden nogal tegen de plinten. En dat levert altijd een groot politiek discours op waar de oplossing ver te zoeken is, zeker in de ogen van rechtsere partijen. Ja, maar daarom ben ik ook kritisch op hoe de rechtse partijen er hierin zitten. Want wat er ook is gebleken is, die schulden worden pas een probleem als de markt het gevoel hebben dat die schulden niet betaald kunnen worden. De gemiddelde schuld in Europa is iets van 90%. Kijk naar de schuldniveaus van Amerika, Japan. Ja. China is ook steeds meer een grotere schuld aan het opbouwen. Dat was heel beperkt, maar dat is ook aan het toenemen. Waarom? Er is een mondiale race op investeringen. En in die race gaan wij als Europa dan zeggen, laten wij 60% als een heilige totempaal maken. Dat lijkt mij echt de verkeerde prioriteit. En daar moeten we volgens mij heel duidelijk ook een politiek debat op voeren. En dat is dus juist iets waar die Europese verkiezingen ook over gaan. U hebt in ieder geval één medekandidaat minder voor de Europese verkiezingen. Ik ben nu even aan het zoeken waar je naartoe gaat, meneer Kokkelman. Charles Michel. Oh, de voorzitter van de Raad van Regeringsleiders, die had zichzelf kandidaat gesteld. Ja, daar proberen we zo min mogelijk aan te denken. Hoezo? Nou, laten we zeggen, hij is 5 jaar lang de voorzitter van de Raad geweest. Dat was niet de meest succesvolle functie die we in Brussel hebben. Nee, maar u bent ook niet bepaald rouwig dat hij niet herkiesbaar of in ieder geval niet te verkiezen is als Europarlementariër, begrijp ik hieruit. Nee, we zullen hem niet missen. Frans Timmermans, uw collega uit Nederland. Missen we wel. Die zat een week of twee geleden hier in deze uitzending. Die zei toen, Charles Michel denkt alleen aan zichzelf. Vervolgens waren er ook anderen die zeiden, ja, dat verwijt zou je ook Frans Timmermans kunnen maken, want die vertrok eerder uit Brussel om hier in Nederland lijsttrekker te worden. U overwoog de vorige keer dat ik u sprak op Frans Timmermans te stemmen in aanloop naar de verkiezingen. Hebt u dat gedaan eigenlijk? Ja. En wat vindt u dan van het verwijt dat mensen Frans Timmermans vervolgens maken? Nee, dat vind ik geen vergelijking met Charles Michel. Omdat bij Charles Michel was er ook een direct gevolg voor dat dan Viktor Orbán wellicht dus de raad ging voorzitten. Ja. Nou, dat lijkt het effect van Frans Timmermans was dat eigenlijk het merendeel van de Green Deal wetgeving toch al gelanceerd was. Ja. En dat er nu verkiezingen komen om ervoor te zorgen dat we in de verkiezingen ervoor gaan zorgen dat de Green Deal gecontinueerd kan worden. En daar gaat de campagne over. En Frans Timmermans heeft zijn kracht nu ingezet voor Nederland. Juist. En Esther de Lange vertrekt als Europarlementariër en die gaat Diederik Samsom opvolgen. Uw gemeenschappelijke partijgenoot. Felicitaties al beland daar, kort. Ik heb haar gefeliciteerd natuurlijk. Bas Eickhout, hartelijk dank vanuit Brussel. Hier Natasja Gibbs met Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Aanzien in het buitenland regelt dat bepaalde economische deals tot stand komen. Dat zijn de argumenten voor het Koningshuis. Ja, nou ja, die argumenten zijn vooral sentimenteel en niet hard te maken. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik ben zo iemand die net zelfstandig mag wonen, zegt mijn man altijd. Hij doet de boodschappen, want ik ben zwaar koopverslaafd. Jurgen van den Berg vraagt door. Hoe is dat voor hem eigenlijk? Oh, dan zou hij nog een heel programma over vol kunnen praten. Ik heb de bek niet open. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Money for nothing, chips for free. Goeie zin. NPO Radio 1, hè? Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund.